NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Er komen steeds meer reacties in Den Haag binnen op kandidaat-premier Dick Schoof. We hoorden op deze zender eerder al woordvoerders van Volt, Ja 21, D66, Denk en het CDA. We gaan naar Lars Geerts, onze verslaggever in Den Haag. Want Lars, inmiddels zijn er weer meer reacties, hè? Ja, inderdaad. We zaten nog te wachten op de reactie van de grootste oppositiepartij. Want waar anderen er snel blij waren toen de naam Dick Schoof bekend werd, was er toch even wachten op Frans Timmermans van PvdA GroenLinks. Maar inmiddels heeft hij zich ook gemeld en kunnen we laten horen wat hij van de keuze van Dick Schoof vindt. Ik wil hem feliciteren met deze eervolle voordracht. Ik heb het verleden ook met hem gewerkt. Dus ik weet dat het een hele loyale en toegewijde ambtenaar is. En meer weet ik er niet over. Hij is in het verleden ook PvdA-lid geweest. Weet u dat ook? Ja, dat wist ik. Ja, maar dat is al aardig wat jaren geleden. Het raakt u niet dat een oud-PvdA'er weer een oud-PvdA'er bij deze kabinetsploeg betrokken raakt? Nee, Pim Fortuyn is ook lid van de PvdA geweest. En Gerrit Salm is ook lid van de PvdA geweest. Dus wij leveren aan de meest verschillende kleuren. Ik geef meer aan dat in de PVV-pool kennelijk niemand te vinden is. Hoe gaat u oppositie tegen hem voeren? We gaan ons richten tot de plannen waar hij mee komt. We weten al ongeveer waar dat op uitdraait door het hoofdlijnakkoord. Maar daar zal nog meer bij komen. En zoals u weet gaan wij ons vooral richten op het feit dat mensen aan de onderkant van de samenleving er heel weinig op vooruit gaan. En dat een aantal problemen, vrees ik, op deze manier niet opgelost zullen worden. Vindt u dat belangrijk, dat het nu dus een kandidaat is niet zozeer van Wilders, maar van de vier partijen? Verandert dat nog hoe u ernaar kijkt? Ja, het is natuurlijk de kandidaat van Wilders waar de vier partijen mee instemmen. Het is niet anders dan dat. Dus u gelooft dat niet? Het is gewoon de kandidaat van Wilders, maar ja, iedereen moest er natuurlijk mee eens zijn. En dat zijn ze nu. Frans Timmermans die benadrukt dat ondanks het feit dat Dick Schoof toch echt als onafhankelijk wordt geafficheerd door de vier coalitiepartijen, hij ziet dat het toch vooral de kandidaat van de PVV is. Mirjam Bikker van de ChristenUnie die denkt daar nagenoeg hetzelfde over. Ik ben blij voor meneer Wilders dat hij iemand gevonden heeft. En ook goed te horen dat meneer Schoof bereid is om deze bijzondere en ook wel zware taak op zich te nemen. Het is natuurlijk nog een beetje, we hebben geen kennis gemaakt, nog een beetje koffiedik kijken hoe dat verder zal zijn. Maar dat gaan we ontdekken. En u zegt, u bent blij dat Wilders iemand gevonden heeft. De vier partijen benadrukken heel erg, dit is een kandidaat van ons vieren. Wat vindt u daarvan? Kijk, dat is aan de partijen. Wij hebben de vraag natuurlijk neergelegd bij de vormen van de grootste partij. En dat maakt mij dan verder niet zoveel uit welke afspraak men daar precies over gemaakt heeft. Helder is wel dat hij is voorgedragen. En dat dus ook meneer Wilders daarin een beslissende stem heeft gehad. Dat kan Dick Schoof alvast op zich nemen. Dat ondanks het feit dat hij toch echt naar voren wordt gebracht als iemand die onafhankelijk de ministerraad zal voorzitten namens de vier coalitiepartijen, of in ieder geval niet namens één van de partijen, dat PvdA en ChristenUnie erop zullen blijven wijzen dat hij toch wel degelijk van de PVV is. Lars Geerts vanuit Den Haag. Straks om 5:00 horen we meer, want dan is er een persconferentie. Na de verkeersinformatie is het tijd voor geld of je leven. ANWB Verkeersinformatie. Er staat in totaal 100 kilometer file, maar over het algemeen leveren de files erg weinig vertraging op. Op de N9 van Den Helder naar Alkmaar bij Schorrel wel 10 minuten op onthoud. Verder op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland ook ruim 10 minuten vertraging. En het is wat drukker op de N325 Duitse grens Nijmegen bij Nijmegen. Daar zijn nu ook 10 minuten in de file. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij een half uurtje economie op NPO Radio 1. Ja, stel je wil met je baas gaan onderhandelen over een wat hoger salaris. Dan kun je dit beter niet doen. Dit is geen geintje. Een heleboel mensen met wie ik heb onderhandeld zeggen oprecht, ja, ik wil een duurder huis kopen. Dat is niet zo'n goed argument. Ik heb dit ook heel vaak gehoord. Voor jou wel, maar voor je baas niet. Aan het woord is Roland Groteboer. Tot voor kort was hij HR-expert bij onder andere Google. Over zijn ervaring als adviseur en werkgevers schreef hij een boek met de titel Het boek waarvan je baas niet wil dat je het leest. Zometeen alle ins en outs. Geld of je leven? Eerst die spaarrente. Heeft u ook wel eens het gevoel dat uw spaargeld wel erg langzaam groeit? Nou, u heeft gelijk. Komt niet doordat er misschien te weinig op staat. Het komt onder andere, zegt de autoriteit Consument en Markt vandaag, dat er onvoldoende concurrentiedruk is tussen de grote banken om hun spaarrentes te verhogen. En dat zit het functioneren van de spaarmarkt in de weg. Wat bedoelt de ASM daar nou precies mee? Wat moet er gebeuren? Ga ik allemaal vragen aan hoogleraar mededinging van de Universiteit van Amsterdam, Maarten Pieter Schinkel. En ook bij ons is George Donat van de Consumentenbond. Welkom, goedemiddag beiden. Meneer Schinkel, weet u zelf hoeveel rente u krijgt op uw spaargeld? Oeh, nee, niet heel precies. Nee, George Donat? Ik heb ook niet zoveel. Ja, ik heb een deel van mijn spaargeld bij Franse banken gestald. Daar krijg ik bijna 4%, geloof ik, 3,75%. Dus dat is echt flink. Dat staat wel wat langer vast. En dan heb ik nog een soort lopende spaarrekening bij mijn eigen bank. Dat is bijna niks. Doe maar. U heeft er goed naar gekeken in ieder geval. Meneer Schinkel, bij ING in Duitsland krijg je 3,5% rente. Bij de ING in Nederland 1,5%. Dat is opeens de helft, zullen we maar zeggen, dan ongeveer. Waarom zo'n verschil? Ja, nee, dus professioneel volg ik die rente wel nauwkeurig. En zeker ook de internationale spreiding. Dus er is een opvallend probleem. Hè. In Nederland is de spaarrente al een lange tijd laag. Vooral vergeleken, zeker vergeleken met het buitenland. Overigens in België is zo'n studie die nu de ACM gedaan heeft al een tijd geleden voor de zomer ook al verschenen. Ja. Maar zeker ook als je hem vergelijkt met de ECB-rente, de beleidsrente. Ja. Er zit een groot gat tussen. Ja, ECB-rente is rond de 4%. Hè, en wij doen het dus met 1,5% op onze spaarrekening. Eventjes een hele opvallende, een van de opvallendste conclusies van het rapport van de ACM van vandaag. Is, er is sprake van stilzwijgende afstemming tussen de grote banken in Nederland. Ja, wat leest u dan in gewone mensentaal? Dat is een flinke term die de ACM daar gebruikt. Oh ja? En misschien een beetje te flink zelfs. Nou, vooropgesteld, er is dus een probleem. En ook, het is heel goed dat de ACM daar diepgaand onderzoek naar doet. Maar kijk, als we het hebben over stilzwijgende samenspanning of afstemming? Tacit collusion heet het, noemen we het in de vaktermen. Dan hebben we het eigenlijk over een soort evenwichtssituatie waarbij zonder enige communicatie ondernemingen die zouden moeten concurreren zich met een langer termijn perspectief realiseren dat het beter is om niet te concurreren. Hmm. Dus de beschuldiging van de ACM is hier dat zonder communicatie, en daar zit het illegale deel. Hè, dus als er wel communicatie zou zijn geweest, als de banken met elkaar afspraken zouden hebben gemaakt op papier of zo, hè, en daar zou bewijs van zijn, dan zou er echt sprake zijn van een kartelovertreding. Ja, precies. Dan heb je de intentie is dan om het verkeerd te doen, zou ik maar zeggen. Maar hier krijg je ongeveer dezelfde uitkomst in termen van winstmarges en prijzen. Ja. Maar dan ontstaat het door een soort wederzijds begrip dat het beter is om niet met elkaar te concurreren op de langere termijn. Ja, ze hebben geen reden om te concurreren. Ze volgen elkaar gewoon een beetje, maar ze hebben dus blijkbaar geen prikkel om te concurreren. Daar komt het op neer voor die banken. Maar er zijn wel een aantal dingen die we uit elkaar moeten halen. Dus als we het echt hebben over tacit collusion. Ja. Wat ik vind namelijk die vertaling als stilzwijgende afstemming klinkt een beetje negatiever dan die is. Dat stilzwijgende klinkt een beetje stiekem. Eigenlijk zouden we het moeten hebben over een soort impliciete afstemming. Mm. Maar in ieder geval, dus als het echt zo erover gaat dat de lange termijn perspectieven op elkaar afgestemd zijn, dan moet je daar wel een duidelijk onderscheid maken tussen andere redenen waarom er marges zijn. Bijvoorbeeld het feit dat consumenten bijna niet wisselen. Ja. Oké, okay. In september afgelopen jaar sprak ik ook met de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot. Die was toen te gast in Geld of Je Leven. Hadden we het ook over het spaargeld. Ik stelde precies de vraag, weet u hoeveel rente u erop krijgt? Hij vertelde dat hij ook ongeveer 1% spaarrente krijgt. Toen vroeg ik hem nog of hij dat genoeg vond eigenlijk. De bank vindt dat dat genoeg is. En dat is uiteindelijk een commercieel besluit. En als ik dat onvoldoende zou vinden, dan zou ik misschien mijn geld daar moeten weghalen en naar een andere bank moeten brengen die meer spaargeld biedt. Ja, George Donat, dan moet hij precies hetzelfde doen als wat u heeft gedaan. Dus naar een Franse bank gaan om daar je spaargeld onder te brengen. Lopen we niet te veel te zeuren als consumenten? Ik bedoel, als we niet tevreden zijn, moeten we het lekker weghalen en ergens anders onderbrengen. Nee, we lopen zeker niet te veel te zeuren. Het is best een flinke stap om je geld naar een buitenlandse bank over te zetten. Ten eerste, mensen hebben spaargeld waar ze snel bij willen. Misschien ook als ze even tekort staan op hun betaalrekening, dat ze even kunnen overboeken. Nou, daarvoor zijn die buitenlandse bankrekeningen eigenlijk niet geschikt. Mm-hmm. Bovendien moet je via het internet digitaal zo'n rekening openen. Is ook niet voor iedereen weggelegd. En mensen vinden het spannend om hun geld op een buitenlandse bank neer te zetten. Die willen het graag op een Nederlandse bank. En dan zie je dat er weinig keuze is tussen de Nederlandse banken. Alle bekende grote banken waar we allemaal mee al jaren mee zijn opgevoed. die bieden min of meer hetzelfde. Hmm. De ACM heeft ook onderzocht waarom mensen niet overstappen. Dan blijkt dat er drempels worden ervaren. Wat zijn die drempels die concreet? Nou, het allerbelangrijkste is veiligheid. Mensen hebben spaargeld, dus ze willen 100% zeker weten dat dat veilig is. Dus mensen vertrouwen banken in het buitenland niet zo snel. Terwijl die wel onder dat Europese garantiestelsel vallen, toch allemaal? Tot een ton het of zo gegarandeerd? Een vergelijkbaar garantiestelsel als wij in Nederland hebben. Een Europees garantiestelsel bestaat nog niet. Het Franse garantiestelsel of het Duitse is vergelijkbaar met het Nederlandse. Maar heel veel mensen hebben nog het drama van de iSafe Bank, de IJslandse bank, in hun achterhoofd. Er was wel een garantiestelsel, maar het kostte nogal wat moeite om al het geld terug te krijgen. En aan de andere kant zie je ook een beweging van, we hebben zogenaamde neobanken, digitale banken. Daar gaan mensen dan nu zo langzamerhand een beetje naartoe. We kregen heel veel vragen bij de Consumentenbond bijvoorbeeld over Bunk of Revolut. Mm-hmm. Van, zijn dat veilige banken? Dus mm-hmm. Je merkt aan die vraag al dat mensen dat niet zo heel erg vertrouwen. Nou hebben we een hele toestand met Bunk ook de laatste tijd in de media. Dat helpt niet. Maar bent u geschrokken van wat de ACM schrijft? Nee, we hadden het wel verwacht. We weten dat mensen het moeilijk vinden om over te stappen, dat er drempels zijn. En we weten ook dat er geen concurrentie is tussen die grootbanken. Ze kijken allemaal naar elkaar. Als de ene een 10% omhoog of omlaag gaat, volgt de andere ook. Het is wat consumenten ook in enquêtes tegen ons zeggen, één pot nat. Het is niet verrassend. En is het wel erg? Vindt u het erg? Is het erg? Moeten we het erg vinden? Want we zien dat banken dus heel veel geld verdienen. Omdat zij van de ECB heel veel geld krijgen voor die heel veel de rente is hoog voor hun. En consumenten zien dat niet terug. Ze zien het terug op hun hypotheekrente, want die gaat namelijk wel omhoog. Maar hun spaarrente blijft dus laag. Dat voelt als ontzettend oneerlijk. Het is aan de bank zelf natuurlijk om dat te doen. Maar dat is ook wat meneer Knot zegt. Het is gewoon een commercieel besluit van de bank. Als ik er niet mee eens ben, dan moet ik ergens anders gaan. Meneer Schinkel gaat nu heel moeilijk kijken. Dus ik onderschrijf geheel deze analyse. Het is een groot probleem en het kost mensen heel veel geld. Maar het is niet zo eenvoudig dat het gewoon maar aan de consument ligt. Ik denk dat de ACM met stilzwijgende afspraken hier ook een beetje duidt op het feit dat het hele complex van commerciële banken is gericht op, of houdt allerlei van die wissel, van die switching barrières in stand. Dus de bedoeling is ook om er een beetje een schop tegen te geven, want de aanbevelingen zijn heel concreet. Maak het nou transparant, maak het duidelijk voor mensen wat ze kunnen verdienen door te switchen. Communiceer bijvoorbeeld heel duidelijk dat iedereen onder dat depositogarantiestelsel valt tot een bepaald niveau. Dus het idee is denk ik hier dat er over de tijd er een systeem is ontstaan waarin er te weinig wordt gewisseld omdat de faciliteiten daarvoor niet aanwezig zijn. Ja, ik sprak een keer een Kamerlid in dit Tweede Kamerlid in dit programma. Die zei van ze moet net zo worden, mevrouw Donat, als met je telefoonnummer. Dat je dat gewoon mee kan nemen naar een volgende provider. Als jij naar een andere provider gaat. Nou, zeker de consument. Bij een rekeningnummer kan dat natuurlijk niet. Want ik heb een IBAN-nummer bij mijn grootbank. Kan ik niet zomaar meenemen naar een andere bank. Nee, dat is heel vervelend. Al ver voor de invoering van de IBAN proberen wij de nummerportabiliteit, het meenemen van je banknummer voor elkaar te krijgen. Dat kon allemaal niet volgens de bank of dat wilden ze niet. Toen kwam de IBAN. In Nederland heb je dan ook je banknaam in het IBAN-nummer. Ja. In andere landen niet. Hè? Dus daarmee is weer een drempel opgegooid. Oh echt, Nederland is nog strenger, nog moeilijker dan andere landen, mevrouw Donat? Ja, nou, die banknaam zit erin. En dat zie je bij andere buitenlandse rekeningen niet. En als je dan wil overstappen naar een andere bank en je hebt ABNA in je IBAN-nummer, ja, dan kan je dus niet hetzelfde nummer zomaar naar de ING doen. En er zijn natuurlijk allerlei oplossingen voor te bedenken, maar om de een of andere reden wil het al ontzettend lang niet lukken om om dat nummer mee te nemen. En daar doet ACM ook een aanbeveling voor, hè, om dat makkelijker mogelijk te maken. Ja, banken moeten daar beter service op verlenen. Is dat onwil van de banken, meneer Schinkel? Zijn het vervelende instanties die gewoon niet het beste met ons voor hebben? Deze uitstelling staat een beetje een teken van wantrouwen. Straks gaan we het hebben over onze bazen die ook al niet het beste met ons voor hebben. Dus. Ja, zo is het natuurlijk zeker niet. Banken zijn hele belangrijke instituties. Maar het is wel zo natuurlijk, als in een situatie waarin dat soort toetredings of dat soort overstapdrempels er zijn, de banken die niet gaan wegnemen als ze daarvan profiteren. Nee. Dus iemand moet dat doen. En daarom is het goed dat de ACM nu, denk ik, ook ferm optreedt. Ja, want wat is de waarde van zo'n ACM-rapport? Nou, dus de ACM doet aanbevelingen. Die aanbevelingen moeten nu worden overgenomen. Maar de ACM zegt er ook bij... Door de politiek, hè, eigenlijk, door de politiek, want de wet moet veranderd worden. Maar de ACM zegt er ook bij dat ze al langer vraagt om een instrument, die New Competition Tool, die ook genoemd wordt in het stukken, een instrument om dat ook zelf te kunnen gaan doen. Dus ook om dat ook echt op te gaan leggen. En daar is al een tijd een debat over. Zo'n tool heeft bijvoorbeeld de Duitse mededingingsautoriteit gekregen, die mogelijkheden. Maar in Nederland is dat nog niet. Dat ligt dus in Duitsland kan de ACM zeg maar zelf de bank aanpakken? Ja, dat kan. Dus de Duitse ACM, die zou bijbijvoorbeeld dat soort kleine barrières kunnen gaan wegnemen en proberen de condities te verbeteren. Dus in Nederland hebben de banken dus best veel macht, zou je kunnen zeggen. Nou, in dat opzicht. De overheid zou iets moeten doen, doet dat over het algemeen niet. De Nederlandse bank heeft natuurlijk ook andere doelstellingen dan concurrentie. En de Nederlandse bank ziet vooral op stabiliteit en zo. Niet zozeer op concurrentie. En iemand moet dat doen. Het valt een beetje tussen de mazen van die instanties. En als je de ACM zo'n competition tool, zo'n new competition tool zou geven, dan zou de ACM dat kunnen gaan doen. Ja, mevrouw Donat, volgens mij in Frankrijk hebben ze ook een minimum spaarrente, toch? Ja, dat klopt. Hebben ze een minimum spaarrente. Dat noemt de ACM ook in zijn rapport. Gaat wel heel ver hoor. Dat de overheid zegt hoeveel rente er op een spaarrekening moet zijn. Daar moeten we het nog even goed op kouwen. Is dat nou wenselijk? Maar je ziet wel dat verschillende overheden ingrijpen om die rente wat eerlijker te maken. Hè? In België zag je dat ook. Daar hebben ze het weer anders aangepakt. Daar hebben ze een soort spaarbonnen uitgegeven met hoge rentes. Nou, daar waren de banken not amused. Maar dat brengt de boel wel in beweging. Ja, 4% heb ik onthouden van uw beginwoorden. Meneer Schinkel, eventjes de boel naar Frankrijk overhevelen na deze uitzending. Ja, nee, maar u had niet zoveel, zei u. Dat heeft geen zin dan. Nou, geld zit in mijn huis en mijn kinderen. Maar wat ik probeer er ook met enige distantie naar te kijken als wetenschapper. Dus ik ben daar niet echt heel actief. Maar het is heel goed dat de ACM nu probeert om te schudden aan dat huis. Dat is denk ik het idee. Want uiteindelijk moet het komen vanuit consumenten die concurrentiedruk gaan zetten. Ik dank u beiden zeer. Joyce Donat en Maarten Pieter Schinkel van de Universiteit van Amsterdam. Geld of je leven. Ja, volgende wantrouwende onderwerp. Bij sollicitaties, functioneringsgesprekken en salarisonderhandelingen sta je als werknemer namelijk met 1, 2 of 3-0 achter op je baas. En daarom schreef Roland Groteboer het boek met de titel Het boek waarvan je baas niet wil dat je het leest. Ja, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we die achterstand goed maken? Welkom, Roland Groteboer. Fijn dat je er bent. Je schrijft vanuit je eigen ervaring, hè? Want meteen maar even duidelijk maken. Jij zat aan de HR-kant, zeg maar de personeelszaken, hè? In de oude volksmond. Yeah. Is dat dark? Bij bedrijven als Google en Blendl. Ja. Wat was jouw rol daar? Ik regelde alle HR-zaken. Dus voordat jij je functioneringsgesprek had, salarisonderhandeling, sollicitatiegesprek, belde die baas mij en zei ze, wat moet ik doen? Fluister me wat tips in. En dat deed ik dan met liefde. Ja, en dan was alles erop geënt om mijn verhoging zo minimaal en zo beperkt mogelijk te houden. Ja, we zetten hem lekker dik aan, hè? Ik volg jouw titel, hè? Dus. Ja, klopt. Nou, je baas heeft natuurlijk wel degelijk een belang. Ik denk dat het mooi in het thema past van deze aflevering. Ja. En die verdedigt ze met hand en tand. En uiteindelijk maakt je baas een kosten- en batenanalyse. Het heet niet voor niets human resources. Daar wordt er ontzettend op gehaat, op die term. Ja. Maar je baas denkt vanuit een Excel-sheet. Wat lever je op en wat kost je? En zodra die marge zo groot mogelijk is, dan heb je een succesvol bedrijf. Daar is op zich natuurlijk helemaal niks mis mee. Dat is wel hoe een economie werkt volgens mij. Ja. Want dan moet u misschien naar een hoogleraar vragen. Nee, maar goed, er zijn verschillende belangen. Dat gezegd hebben we er. Staan er echt zaken in dat boek waarvan mijn baas niet wil dat eigenlijk bekend is? Ja, ik wilde net aan je vragen wanneer is de laatste keer dat jij een salarisonderhandeling had. Maar misschien is dat voor straks bij de koffie. Nee, ik kan best wat over zeggen. Kijk, dat was ook een van mijn vragen. Kijk, jij schrijft ook, jouw ervaring zit aan de commerciële kant, zal ik maar zeggen. Wij zitten ook in een CAO. Ja. Dus dat is dus best wel afgebakend. Ja. Ik denk dat meneer Schinkel ook in een CAO zit, gewoon bij de Universiteit van Amsterdam. Dus, dus daar heb je een paar tredes in. Nou, dan kan je een keer onderhandeling over, doe je twee tredes tegelijk, bijvoorbeeld. Maar dan houdt het een beetje op, zeg maar. Ik weet niet of dat is zo spannend. En hoe bepaalt je baas dat je er twee, niet drie of één treden bij krijgt? Hoe bepaalt je baas in welke schaal je terechtkomt? Is dat op basis van leeftijd, werkervaring, opleidingsniveau? Nou, hoe goed dit gesprek met jou wordt. Bijvoorbeeld. Ja, ik zal een lovende recensie schrijven. Maar ik denk dat het... Nou, binnen. Ik denk wel degelijk dat je baas niet wil dat je het boek leest. Omdat het gaat best wel even wennen zijn. Als jij ineens met een uitgeschreven agenda of een functioneringsgesprek komt en zegt, hey, over deze drie dingen wil ik het hebben. Wat heb jij te zeggen? En trouwens, hoe vind jij eigenlijk dat het gaat? Ja, de rollen worden echt omgedraaid. Dat is ons wat ik probeer te doen. Eventjes bij die salarisonderhandelingen blijven dan. Dat is voor heel veel mensen natuurlijk wel een beladen onderwerp. Ja. Hoe pak je dat aan? Jij schrijft ook dat je zelf in beginstadium van je werkzame leven genoeg hebt genomen met veel te laag salaris. Ja. Eigenlijk heb je je loer laten draaien. Nou, denk omdat ik toen Domweg ook niet wist hoe dat werkt. Maar hoe ging dat? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, ik schrijf het zelfs uit in mijn boek. Ik weet nog mijn eerste salarisonderhandeling, dat ze mij belden. Ik had inmiddels 11, 12 afwijzingen in mijn broekzak. Zo. Ik was heel blij dat ze belden met een baan. Daar ga je al, hè. Enorme machtsverhouding. Je hebt gewoon huur te betalen. Dus zij belt en ze zegt, joh, 2000 euro bruto. Geen overwerk, geen pensioen. Take it or leave it. Contract van 6 maanden, geen proeftijd. Met proeftijd. Ja. Mijn vader had me geleerd bedanken, vraagt op de mail wilt zetten. Ik belde de volgende dag terug. Ik zeg, nou, ik doe het. 2200 euro. En ze lacht en ze zegt, nou, het is 2000, take it or leave it. En ik heb de volgende dag getekend. Daar gaan natuurlijk een heleboel dingen mis. Wat dan? Kijk, die 2200 euro, dat was... Ik dacht gewoon 10% erbij, dan hoop ik in het midden uit te komen. Handje klap, ga met die banaan. Ja, dan heb ik wat bereikt. Ja. Ik had helemaal niet nagedacht over een contract van 6 maanden. Oké, misschien had ik veel beter kunnen vragen om een jaarcontract. Dan verdubbel je namelijk de waarde van je contract. Geen pensioen, dat had ik best wel als in strijd kunnen gooien als argument. Zo waren er een heleboel aanknopingspunten. En let wel, dat was in een tijd waarin we nu zitten. Hè, waar iedereen al blij is als er iemand solliciteert, bij wijze van spreken. Dit was een andere tijd. Jawel, maar... Die krapte van de arbeidsmarkt, dat is ook wel een papieren werkelijkheid. Oh. Ik geloof oprecht dat goede mensen altijd schaars zijn. En het is in de afgelopen 10 jaar, hoor ik bazen altijd al steen en been klagen dat het moeilijk is om goede mensen te vinden en te houden. En ik denk ook dat die krapte zit in bepaalde sectoren. Als je kijkt naar het onderwijs, de horeca na corona, is denk ik ook een duidelijke. IT-personeel is altijd al schaars geweest. Dus daar zitten wel wat lagen in die krapte van de arbeidsmarkt. Dat is niet een soort deken wat je kan leggen, zo nu borst vooruit en je kan vragen wat je wil. Tenminste, ik weet niet hoe jouw ervaring is tijdens je onderhandeling. Maar... Nou, kan je te hoog inzetten ook? Nou, absoluut. Vraag het voor een vriend. ik denk dat je... Kijk, wat ik probeer is het de salarisonderhandeling is niet een emotioneel gesprek. En wat je baas eigenlijk doet, is die doet ook een soort beroep op je altruïsme. Zo van... Ja, maar ja, goed, je doet het toch niet voor het geld? Ja? Nou ja, sorry, maar zaterdagochtend met een fluitje in mijn mond op het voetbalveld, dat doe ik niet voor het geld, dat doe ik voor een bak thee, maar hier wil ik gewoon betaald krijgen. Dus eigenlijk wel. Dus die emotionele lading, die drempel die jij voelt om überhaupt het gesprek aan te snijden, dat is exact. Heb je wat tips dan voor mensen die nu zitten te luisteren en die salarisonderhandelingen moeten? Ja, absoluut. Want als ik de gordijnen een beetje opentrek, kijk... Wat je baas achter de schermen doet, helpt je enorm tijdens die onderhandeling. Dus wat ik net bijvoorbeeld uitleg, die dynamiek die creëert zij, dat is bewust. En dat is geen groot boos plan van een gilde aan bazen die 1 keer in het jaar samenkomt op hetzelfde plekje als het gilde aan banken. Dat bestaat niet. Maar het gebeurt wel en het heeft invloed op jouw gesprek. En ik denk wat de kunst is, en wat ik ook in mijn boek beschrijf, is tips om dat gesprek terug te brengen naar waar het eigenlijk over gaat. En dat is namelijk een best wel economisch droog gesprek. En dat gaat namelijk over de vragen die ik jou net stelde over de schaal. Dus in die zin is het universeel. Ik solliciteer hier bij de NPO. Hoe bepaalt mijn baas waar ik terechtkom? Welke treden? Welke schaal? Welke variabelen rekent mijn baas? Want ik weet, vanuit achter de schermen, er heeft er iemand op een donkere maandagmorgen ooit een keer een raamwerk bedacht. Ja, functiehuis of zo, weet je, functieprofiel, weet dat dan? We kunnen ons geluk niet op als we zoiets te doen krijgen. En daar hangen allemaal salarissen aan met 35 euro verschil. Maar daar zit een soort rekensom achter. En je baas doet alsof dat exacte wetenschap is. Dat is het niet. Als je dat weet, kun je dat in je voordeel inzetten. Ja. En dat gesprek naar je hand zetten. Door de variabelen die zij meeneemt in het bepalen van je salaris te gebruiken in je salarisonderhandeling en te bevragen of dat relevante variabelen zijn. Veel vragen stellen dus. Vragen stellen, begrijpen hoe zij denkt. Want het is niet een wij tegen zij. Ik denk dat dat een ontzettende misvatting is. Die saaie tegenstelling van we zitten soort boze baas boven in een hokje en wij zijn allemaal slachtoffers van een systeem. Nee. Oké, dus die titel is ook een beetje marketing van je boek dan toch? Nou, het snijdt denk ik een probleem aan om daarna heel snel de volgende stap te zetten en een vraag te stellen. Oké, maar wat gaan wij daar dan mee doen? Want klaag bij het koffieautomaat kan iedereen. Mm-hmm. Maar wat ga je morgen doen? En moet je altijd het onderste uit de kan halen? Nu hebben we het vooral over salarisonderhandeling, maar er gaat over je proeftijd in je boek, over solliciteren. Stress. Staat bijvoorbeeld ook stress, voorkom het B-woord, burn-out woord, zeg maar. Het gaat ook over solliciteren, dat je dat ook moet doen als je eigenlijk helemaal niet weg wil. Ja. Nog even daarover, waarom eigenlijk? Zakelijk vreemd gaan, ja, dat is een ontzettend goed idee. Omdat het, kijk, je baas zegt voor jou 10 anderen, dan is het wel lekker als jij ook opties hebt. En ook daar zit weer die geveinsde relatie in, waarin ze eigenlijk een beroep roept van ja, maar je laat ons toch niet zomaar zitten. Nou ja, sorry, maar ik heb een maand opzegtermijn. En als ik het hier niet naar mijn zin heb, ik ben gestopt met leren, je betaalt me niet wat ik graag wil, dan is het tijd voor wat anders. En dat is je bent niet met elkaar getrouwd. Het is een heel volwassen gesprek wat je met elkaar kan hebben, zodat je beide alles uit het werkende leven haalt. Misschien kon wel eens gesolliciteerd terwijl je helemaal niet weg wilde? Nee. En ik leef, dus bij mij komt steeds de vraag op, is er niet een markt voor een soort intermediair? Dus iemand die je als agent kunt sturen. Want het zijn hele grote contracten die je afsluit. En al die emoties zitten erin. En de reden waarom ik niet onderhandel is dat je toch, ja, je moet dan gaan dreigen. Je moet de dingen die je eigenlijk helemaal niet wil. Nee, dat mag niet, in zijn boek niet dreigen. Oh, nee? Oh, dan moet ik het lezen. Ja, ben gelezen. Ja, mooi. Maar waarom is er geen tussenhandel? Vraag ik me af. Zoals je ook een aankoopmakelaar meeneemt bij een huis. Ja, een soort salarisonderhandeling. Zaakwaarnemer. Dat is jouw business. Nou. Dat is mijn business. Nou ja, ik hoop dat ik het oortje ben wat je inkrijgt op het moment als je dat gesprek inloopt. Ja. En met deze tips in je zak, dat gesprek een eitje wordt. We zijn er alweer doorheen. Ik dank je zeer, Roland Groteboer, schrijver van het boek waarvan je baas dus niet wil dat je het leest. Vandaag uit, toch? Ja, mooi. Gefeliciteerd daarmee. Tot zover Geld of je leven voor vandaag. Wilt u niks missen, abonneer u dan vooral op onze podcast. Zometeen gaat één vandaag verder. En deze dag gepresenteerd door niemand minder dan Roos Mogé. Ik wens u nog een hele fijne middag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. In Wat blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals actrice Marion Brandsma. Ik vond het een griezel, ik vond het een arrogante vrouw. Theoloog Fred van Iersel. Ja, we hebben op een gegeven moment keihard uitonderhandeld dat hij niet over filosofie, theologie of politiek mocht beginnen voordat hij klaar was met ontbijten. En stadshistoricus van Groningen, Beno Hofman. Een stadshistoricus die zijn liefde voor de geschiedenis en voor de stad uitdraagt in boeken, in radio, in televisie en in theaterproducties. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en waan je in één hap in het sprookjesbos. Kook in juni mee met de limited edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje? Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs, maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school for human leadership.